gång de skönhet och charm gör en människa varm. Vackra flickor finns det gott om i vår huvudstad. Detta framgår till tätt av den massa porträtt utan nyförlovare som finns i alla blad. Ja, det är kanske djärvt, men jag vill våga att ge offentlighet åt denna fråga. Vart tar alla vackra flickor vägen? Och var kommer alla fula lea käringar ifrån? Det är rent av som man blir förlägen när man möter flamman sin som gift sig med ett fån. Av midjan så smal, så att royal, säg vände och titta på gasellen. Har blivit en madame med skunk bak och fram, och köttkuponger har hon på ett par tre ställen. Vart tar alla vackra former vägen? Och var kommer alla hakorna på makorna ifrån? För att få symmetri ut i min poesi låter jag min versfot glida utåt i spagat. Handsken kastad ju är, men med lite besvär kan den ledigt vrängas ut och in med resultat att refrängen blir en kvinnoslogan. Damerna har ordet nu för frågan. Vart tar alla vackra gossar vägen? Och var kommer alla fula lea gubbjäklar ifrån? Det är rent av som man blir förlägen när man ser det lilla som finns kvar av Romeon. Han fordom var slank och flott och dansat. Nu snarkar han när det inte kluckar. I grogglaset hans, hans gässa är blank. Så undra på att ni stackars kvinnor suckar. Vart tar alla vackra gossar vägen? Och var kommer alla bakarna på makarna ifrån?